de burtă, că eu am putere multă. Vă vor doar să stați pe tușă, că n-aveți nici praf de pușcă. Eu sunt mafiu de ștei, frica impune respect. Am gloanțe ca Al Pacino, dar ești până la Torino. Liniște în toată țara, că e la microfoncioara. Crac, crac, crac, crac, șase vine mafia. Liniște în toată țara, că e la microfoncioara. Crac, crac, crac, crac, șase vine mafia. De la Mali Bocanu, cea mai virală țara din Europa. Dedic această bobo pentru Nicu Rusu. Mă jur pe mămica mea și nu mă jur fals pe ea. Dacă apăs pe un buton la secundă văd al som. Am și ruși, am și chinez, și țigan și albanez. Un deget dacă am ridicat, vă pun toată lumea cap. Liniște în toată țara, că e la microfoncioara. Crac, crac, crac, crac, șase vine mafia. Liniște în toată țara, că e la microfoncioara. Crac, crac, crac, crac, șase vine mafia. Okay.